się nie boję. Zawsze robię swoje. A ja się nie boję. Zawsze robię swoje, a ja się nie boję. Wiem i robię swoje. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten. Okay. Yeah. I think now it's okay. Hello, here Awakening. Cieszmy się chociaż chwilę. Wiara w siebie daje siłę. Today's show, as usual, agenda. Then first main subject would be updates from the eviction wave that what would or where happened today. Second main subject would be relation from protest in Copenhagen. The COP15 has ended, but our struggle must continue, and it will. The COP15 protests were a huge positive step forward in mobilizing the climate justice movement in good direction to save the planet. So today and for the next times in our radio show, we will play our audio from the COP15. That would be the fifth part already. With the voices recorded, we will tell you why climate change is not just an environmental issue. We will play audio from demonstrations, speeches, events that happened during the COP15. Further in the show, we will continue with the Do It Yourself, a handbook for changing our world, why we need alternative media. As always, if enough time left, we will read some ecological advice from a book, Make a Difference. In the background, as usual, we'll be playing a collection of international political songs, mainly punk. Radio Awakening every Tuesday from 4 till 7:30 in Radio Patapu 88.3 FM. Awakening, it's a program on Radio Patapu, it's talk active, it means we talk for more than 3 hours mainly about politics, squatting, activism, ecology, tolerance, human and animal rights, punk, spirituality, freedom, love, cultural life in Amsterdam. First, we start with the agenda for the squatting scene in Amsterdam, not only, then we have some main subjects, sometimes guests. The last hour we do as a Polish part in this language. The music, what we are playing, that mainly punk, but this is just as a background package and in the breaks when we are preparing ourselves, equipment, material, etc. Patapu is a pirate underground squatters radio. We are playing our program every Tuesday from 4 p.m. till 7:30 p.m. In Amsterdam, you can listen us in the ether 88.3 FM and everywhere else on www.freeteam.nl/patapu. If you would like to listen some from our old programs and read description for them, go to www.ourmediaindemedia.blogspot.com. And if you like to listen us live, www.freeteam.nl/patapu. If you would like to come to on our show called Awakening to talk about ecology, squatting, local politics, food, animal rights, you are more than welcome. There are also possibilities to make interviews through phone or Skype. Pass this information further. Let the media to be free. Okay, hop, hop, hop. Yeah, today was the eviction wave. In Amsterdam. So let's read what's going on. As usual in the eviction wave issue, we start with the evictions updates. Okay, let's start from beginning. On Trauming's caravan trekt Vier door Amsterdam. Dinsdag 19 januari 2010 wurden erobt verschillende Plätzen in der Stadt Krakbanden und Traun. Es sah han um zivile Rechte Leike und Traumingen. Volgens AT5 ist der Westermark 3 ein immediates Umtraum und so man nun auf Weg sein nach ein Band an der dritten Osterparkstraße, worüber ob in den Medien gestern einige Undauerlichkeit entstand. Andere Panden. Verder sollen die folgenden Panden Wandach umtraumt worden. Centurban 215-217. Er wird gesproken over ein Pand an der tweede Kost verloren Kade, ein Loods in der Danziger Bocht und Eisbahnpad 12. Derde Osterparkstraat. Derde Osterparkstraat ist um 9 Uhr binnen 10 Minuten umtraumt. There is some link for the photo. Volgens AT5 zijn er tot nu toe geen arrestaties verricht en lijkt het erop dat de caravan weer naar huis gaat. Westermark, derde Osterparkstraat, Centurban, Hachheimarsweg, Kostverlorenkade en Danzigerbocht ontraumt. Is men al bij de Centurban langs geweest? Momenteel 12:30, half 1, staat namelijk het hele circus bij het hoofdbureau van een pauze te genieten en het lijkt erop dat zij nog lang niet klaar zijn. Tegelijkertijd met de vraag werd al het antwoord getipt, maar het lijkt mij nog steeds niet zeker of de smeris klaar is. Het leek erbij het hoofdbureau op dat zij alleen maar één pauze hielden om daarna nog iets te gaan doen. Dus houd morgen één ogen open, zou ik zo zeggen. Oké, dat is de fresh news. Co się chce, na wszystko trzeba mieć zezwolenie. Wystarczy jednak jeden gest i realne staje się marzenie. Wolność ma dwa oblicza, lepiej jej nie ograniczać. Wolność ma dwa oblicza, łatwiej ruszyć niż zatrzymać. That's from yesterday. Tomorrow for the Eviction Wave, the legal support group and some lawyers are again available for info and support. If people are applying something tomorrow, let us know or arrange someone who can inform us. But that's, I think everything is already done. So, Centurban 215-217, Untrauming for Leegstand. Centurban 215, Untrauming for Leegstand en Schimmige Zaken. Op 10 mei 2009 werd Centurban 215 en de begane grond van 217 gekraakt na langdurige leegstand en enig illegaal sloopwerk. Op dinsdag 19 januari wordt het pand ontruimd en zal vervolgens weer heel lang leegstaan. Er moet ooit één hotel komen. Maar daarvoor zijn de benodigde vergunningen nog lang niet rond. Woningonttrekking. Door dit project worden er reeds meer dan 2 jaar 11 vergunningsplichtige woningen aan het tocht. Al kleine sociale woningsbestand in de pijp ontrokken, zonder enige vergunning. Er is geen formele vergunning aangevraagd, maar eigenaar Saad Selim had wel in correspondentie met het stadsdeel aangegeven vervangende woonruimte te willen creëren op de oude zijde voor Burgerbal 302, om prompt ook voor de lokale een bouwvergunning aan te vragen voor het inrichten van een hotel. Dat er niks met het pand mag gebeuren tot er een woningonttrekkingsvergunning is, werd jammer genoeg pas bevestigd door ambtenaren van het stadsdeel nadat de debatten omtrent de ontruimingsrechtszaak gesloten waren. Door voldoende onduidelijkheid te veroorzaken kan Selim dus tot op heden zijn hang aan en krijgt hij morgen zijn pand terug om leeg te laten staan of illegaal verder te verbouwen. Dat hij heel goed is in het optrekken van rookschermen en opereren in onduidelijkheid bleek nadat de krachtgroep ging inspreken bij het stadsdeel. De bevoegde wethouder was er nog steeds van overtuigd dat er appartementen zouden gebouwd worden aan de oude zijde voor Burgerwal, terwijl de vergunningsaanvraag voor één hotel op die plek nog steeds in onderzoek was bij Stadsdeelcentrum. Hotelvergunning afgewezen. Op 20 november werd de aanvraag voor één hotelvergunning door Stadsdeelcentrum afgewezen. De reden waarom is nog niet duidelijk, wel heeft de krachtgroep één vermoeden. Uit onderzoek van Selims vastgoedbezit blijkt dat hij binnen de tijdspanne van 10 jaar multimiljonair geworden is. Hij begon met een woningje zaak voor 74.000 in 1999. In 2008 had hij voor 15 miljoenen aan vastgoed, waarvan hij 12 miljoenen, dus ongeveer 4/5 in hetzelfde jaar verworven heeft. Het zou dus heel goed mogelijk zijn dat hij niet door de Bibop-toets heen gekomen is, omdat hij er niet in slaagde die spectaculaire toename aan kapitaal te verantwoorden. Eigenaardig genoeg wijst niks erop dat stadsdeel Oud-Zuid en Bibop onderzoek gevoerd heeft, ondanks het feit dat het om horeca gaat en dat de bouwsom groter is dan 100.000 euro. Zatykają usta, kastrują głowy. Wyzerowują resztki mózgu, byś był pusty, ale zdrowy. Oto ziemia obiecana, to początek nowej drogi. Jechat je dan toch afvragen dat de rol van stadsdeelvoorzitter Egbert de Vries is in deze onder zijn toezicht geboren. Veel van dit soort praktijken in Oud-Zuid, zoals Centurbaan 406, 408, Albert Kaup 4042, verbindingsblok, de plekken waar eerder Swamp 3 en nu Swamp 4 sich befinden, Verbanden von der Aude Wettering. Ein Wort der soziale Wohnung Vorrat dadurch als Mar kleiner und kleiner. Echenare können de Bull, Mar Latten verkroten, können sonder Verhungungen an der Schlag. Und das Einige, was je hört, ist, dass Stadtsdeel Outsout hier nichts tegen kann tun. Sie lässt es Mar geboren. Angesehen Stadtsdeel Outsout stiekem van profitiert, want het past precies hun gentrificatieplaatje van creatieve rijke de pijp in en de arme sloeber de pijp uit. Letterlijk en figuurlijk. De politici, zij hoeven niks voor te doen, alleen maar wachten om de juiste eigenaar op de juiste plek. Maar zijn hier en daar toch wat mensen die zich zorgen maken en hier en daar proberen op hun manier aan de bel te trekken. Krakers in de pijp hebben een eigen manier, maar zo ook iemand die nog al eens actief zou kunnen zijn binnen het stadsdeel. In de Molly zijn nu al twee brieven gekomen waarin niet alleen voor Lamlendige politici wordt gewaarschuwd, maar ook voor de twee mensen die achter de schermen flink aan de touwtjes trekken en de stad willen ontdoen van dat irritante krakersvolk, dat volk dat toch iedere keer weer als een laus in de pels ergens de zere vinger op weet te leggen. Iedereen kan zowel een aantal voorbeelden noemen waarin genoemde personen de waarheid naast zich neerleggen en hun eigen macht misbruiken ten behoeve van de vastgoedlobby. Otto van de Biel wil bijvoorbeeld nog steeds mening geen doen geloven dat nooit ontruimd wordt voor leegstand. Terwijl deze centurbaan het tegendeel bewijst. De brief is in de Molly ontvangen net na schandalige ontruiming van de Vrolijkstraat, waarin ook weer Otto van de Biel maar één hatterdaadje verzon om één ontruimingsrond te krijgen en waar Leen Schaap maar al te graag aan meewerkte. Konden beide heren gelijk laten zien dat zij zelf mailing hadden aan recente uitspraken van het gerechtshof met een verbod niet meer strafrechtelijk te mogen ontruimen. En om de woorden van de burgemeester nog even kracht bij te zetten, lieten zij zo niet zitten. Altijd nog wel een maasje in de wet proberen te vinden en daarnaast hun buitensporig machtsvertoon te etaleren. Vaak dus dan hun wetten maar. Wat wij met de brieven moeten, behalve mensen mee laten lezen. Nog geen echt idee, maar één puntje is wel goed. Dat het ook tijd wordt naast de vastgoedbobo's en de speculatieve woningbouwcorporatie dat niet alleen de ruiten in het kinderkeld hoeven worden van Jobje Cohen. Maar dat deze praktijken van Leenschap en Otto van de Biel ook maar eens aangekaart mogen worden. Zij ongevraagd bij de krakers op de koffie, de krakers ongevraagd bij hen op de koffie. Een klein onderzoekje wijst inderdaad uit dat beide heren in Amsterdam wonen. Otto van de Bill zelf in Hartje de Pijp. Lees de brief, bekijk de geschiedenis en laten wij ook eens creatieveren tegen acties verzinnen dan klagen bij de politiek. Want zoals in het relaas over de Centurban Alstad, daar hebben wij het ook niet te halen. Kraken is één actievorm om do-it-yourself het heeft in eigen te nemen. PS, op de site van de Molly staat ook de eerste brief van juli 2009. www.molly.nl www.molly.nl. And there is also the first letter, and we will read it later. Najpodlejsza zima, jak długi, nudny rok. ma, jak zieleń żywego drzewa, jak długi, nudny, mroczny sen. Okej. Wszystko przemija. Jak najgorętsza miłość, jak świat, którego. Okej, I will read the letter. Noch ein letzter Bericht. Ich hatte Juli in meinem vorigen Bericht gefasst, über dass gesucht sau worden nach ein schlimme Manier, um doch dort zu können gehen mit und Traumen. Das ist kein Vorspielen, mal wetten. Wand. Es seien schlechte Verliesers. Und denkt nur, mal nicht, dass ein Bürgermeister dit verdient. Seien mal zwei, die dit samen bedenken, Otto van der Biel en Leins Hab. Alle mogelijkheden worden onderzocht en dat dan bepalen zij hoe zij de driehoek kunnen gaan beïnvloeden. En Cohen laat zich meeslepen in een samenspanning van het openbaar ministerie en politie. Zie hier maar weer het bewijs van hun. Oops. I will continue soon. Okay, sorry for the break. We try to manage some equipment here to make the shows better. So today would be some disturbing, could be, maybe, hopefully not. Okay, I will continue from the some of the last sentence. En denk nu, maar niet dat één burgemeester dit verzin. Er zijn er maar twee die dit samen bedenken. Otto van der Biel en Leens Haap. Alle mogelijkheden worden onderzocht en dan bepalen zij hoe zij de driehoek kunnen gaan beïnvloeden. En Cohen laat zich meeslepen in een samenspanning van het openbaar ministerie en politie. Zie hier maar weer het bewijs van hun vandaardige kracht. Zelfs een vonnis van de Hoge Raad wordt met voeten getreden. En Cohen mag dit naar buiten brengen. Zij duiken weer weg. Waarom kunnen wij steeds alleen maar van Otto van der Biel en Leens Haap verliezen? Wie durft nu eens de strijd aan? Geloof mij. Een moment. Yeah, I had to set up the music. Now we will finish this later. Fine. Waarom kunnen wij steeds alleen maar van Otto van der Biel en Leens Haap verliezen? Wie durft nu eens de strijd aan? Geloof mij, Otto van der Biel is een laffe jurist. Een slap Hannes met zijn wekke bekkie. Als je boe roept, valt hij om. Haal hem uit zijn anonimiteit en hij zal zelf kiezen om te verdwijnen. Leens Haap zal taaier zijn. Hij is het domme handhaverstijp van des te meer tegenstand, des te herder hij had vechten. Hou onbenullig, zelfverzekerd kan je zijn en mag je dus zijn om vlak voor de ontruiming in je eentje door de Vrolijkstraat te lopen om alvast de zaak te provoceren. Toch ook hij kiest een andere weg als hij uit de anonimiteit wordt gehaald. Ze wonen allebei vast in Amsterdam. Ze lopen gewoon door de stad. Ik zie ze regelmatig. Kun ze die rust niet meer, bij geen woning zijn, geen woning. Laat ze vluchten. Haal ze niet de kwaadaardige anonimiteit waar zij in stilte overwinning op overwinning stapelen. Okay, that was the letter. Now we will start, I think, with the agenda. Let's check last time if there are some updates about eviction wave. Okay, the last update from Krakgroep Oosterparkbuurt. Hi, hierbij het verzoek aan buren van de voormalige krakers van derde Oosterparkstraat 14-1 hoog. Om even contact met ons Krakgroep Oosterparkbuurt op te nemen. We hebben inmiddels gehoord dat 14 eerste hoog vorige week gekraakt is. Een beetje vreemd dat dann nun all und Traum kann worden. Wann so schnell ist ein Chord heading, doch meistal nie. Er ist auch kein Spurteisen belang für so fair weiter. Die sozialen Wohnungen sind von Eimer. Stand auf der Nominatie auf die Worden geslob, aber vorläufig geburt er noch nichts. Klopt et, dat de woning vorige week is gekraakt. Lag er een civiel vonnis, is er hit ontraamd voor leegstand. Wij horen het graag. Oké, zo de squatters who squatted de derde Oosterparkstraat 14. It would be good if they would contact squatting information hours east to check why it was evicted. Okay, further we will go with the agenda. That was Farbenlehre, and now is the Mitan, the band from Tel Aviv, from Israel. Vegan straight edge punk band. Okay, from Bleiberche, the agenda. Today, VOKU at 8 Cafe MKZ at 7. VOKU at Bleiberche from 8 till 11. ZUP. Squatting information hour east at Joe's Garage, Pretorius Street 43 from 8 till 9. Borel na Afloop. You could check also www.squat.net/KSUOOST. Impro Jazz Cafe at Zal 100 at 9. Bar Night at Molly from 9 till 1. Wednesday, 20 January, and most of the Wednesday. Day Cafe at Joe's Garage from 2 till 6. Lonely Collective. Day Cafe at Info Cafe Bollocks from 2 till 7. Vega Restaurant at Zal 100 from 6. Vegan €5.60. VOKU at 8 Cafe at 7. Bewoners Precure at Spoke from 8 till 9. At the Spaustrat 6. I think, or 5, I don't remember so much. Triton at Zal 100 from 9. New Ways of Jazz. Bar Night at Molly from 9 till 1. Thursday, 21st January. Day Cafe at Info Cafe Bollocks from 2 till 7. Suzy Cream Cheese at Zal 100 at 6. Voku McMolly at Molly at 7. Voku Vegazulu at Joe's Garage. Octopedians at Zal 100 at 8. Squatting Information Hours for Centrum at Frankreich from 8 till 9:30 at the Spaustraat 216. Squatting Information Hour for Students at Scholstraat 4 from 8 till 9:30. Drinks afterwards till 1 in the night. Film at Kavia from 8:30. Film at Blijverse at 9, free entrance. Poesies at Zal 100 at 9, gratis cafe for dichters. Metal night at Molly at 9. Friday, 22nd January. Day cafe at Info Cafe Bollocks from 2 till 7. Network Binnenstadt at Weichzentrum de Oude Stadt from 5:30 till 7. Voku at 8 Cafe MKZ from 7. Voku at Blijverse from 8. Film at Kavia 8:30. Live music at Blijverse at 9. Knetterende Keuken Club at Zal 100 from 6. Vegetarian. Plot Farm at Zal 100, multidisciplinary kunst manifestatie. Bar night at Molly from 9 till 3 in the night. Bomb DJ at Oki, doors open from 10:30. Dub Boy, Dr. Aura Theft, Karabische Boys and Bomb DJ DJs. That at Oki Amstelveenseweg 134. Saturday 23rd January and all this Saturdays. Anarchistische Beep at Bollocks from 2 till 6. That's in at Schinkelstraat 14. Giveaway shop at Joe's Garage from 2 till 6, that's Pretoriusstraat 43. Infotech for Eco-Anarchism at Swamp from 2 till 6. Dystopia, AHA Movie Night at Bollocks, Zoop at 7, Movie Start at 8, Children of Men, Alfonso Cuaron from 2007. Bar Night at Molly from 9 till 3. Latin Big Bands at Zal 100 from 8, Timbuktu and Los Lamalos, Kataku Darkroom at Oki, doors open at 10, Nanostrike, Nefk, Caps Lock, Grimhild, Mutelat, OMFG, Baron Stalhart. Sunday 24th January, Woman Only Night at Bollocks from 8, Reggae Bar Night at Molly from 9 till 1 by the Half Crew, Guerrilla and Army Federation. Monday 25th January and most of the Mondays, Day Cafe at Info Cafe Bollocks from 2 till 7, Squatting Information Hours, The Pipe at Molly, Fanostadestraat 55, from 7 till 8:30, and Squatting Information Hours for West at Zal 100, Wittenstraat 100, from 8 till 9. Oil Voku at Joe's Garage from 8, Bar Night at Molly from 11 till 1. Tuesday, 26 January, Day Cafe at Info Cafe Bollocks from 2 till 7, Voku at 8 Cafe MKZ from 7, Bar Voku at Blijverse from 7 till 11, Zoop Voku, and Squatting Information Hours for East at Joe's Garage from 8 till 9, at the Pretoria Street 43. Impro Jazz Cafe at Zal 100 and at 9, Bar Night at Molly from 9 till 1. Okay, that's it. Cracks Precure. This I read already. Squatting Information Hours for the Pipe, Molly van Ostade Strat from 7 till 8:30. For West at Zal 100, the Wittenstraat 100 from 8 till 9. For East at Joe's Garage, Pretorius Strat 43 from 8 till 9. Thursday for Centrum at Frankreich, Spaustraat 216 from 8 till 9:30. And for students at Schoolstraat 4 in Thursday from 8 till 9:30. What is Netzwerk Binnenstadt? Neue Dullenstraat 55, Weichzentrum der Alte Stadt. Wekelijkse bijeenkomst van het netwerk. Oh yeah, it's English also. Network Inner City, weekly meeting of the Network for Housing Activism in the inner city of Amsterdam. Welcome our squatters, anti-squatters, tenants, owners, occupants and others who are interested in the problems and actions focused on housing. Our topics are the precarity of housing, the undermining of social housing in an international perspective, and the disappearance due to the commercialization of a livable inner city for everybody. Friday from 7:30, from 5:30 till 7 at the Neue Dullenstraat 55. You could check www.audestad.nl. Okay, that's it. Yeah, we have also information in the blacklist about Patapu. Patapu is free radio with no censorship of commercial interest, propagating free speech and new ways of thinking. Patapu is located somewhere in Amsterdam. Patapu is deep underground. Patapu is 9 miles high. Patapu is 24/7. Patapu is unstoppable. Patapu is an impregnable fortress capable of deploying weapons of mass destruction within 45 seconds at the first sign of attack. Patapu is a cute little doggy, really. Outpost Jan Torop Strat 35. Outpost is a newly squatted artist run exhibition space in Slotervaart. Check up slotervaartoutpost.wordpress.com. Slotervaartoutpost.wordpress.com. Okay, hop. We'll be right back. organ and as loud as you can. Okay. What veganism have to do with climate change? Yeah, okay. And with great honor, on behalf of the Supreme Master Qinghai International Association, we are very pleased to join today's parade, and it promote one peace and happy and vegan and activities. And we're all concerned global warming. That's why we are here. And actually, the solution for the global warming is quite simple and easy. The Supreme Master Qinghai says the simple solution is love. We should follow our heart. And the easiest way to solve the global warming is the vegetarianism. Why? Because according to the science research, the United Nations Food and Agriculture Organization report, and over 18% of the greenhouse gases has come from the livestock raising, and it's more than 14% of all the transportation combined. And it is according to the most updated information from the World Watch magazine, it's even over 51%. So we know the main cause of global warming is livestock and raising. So we offer, Supreme Master Qinghai offer this, the simplest and easiest way of the vegetarianism is the best way to stop the global warming. So, and let peace begin with us. Be veg, go green, save the planet. Yeah, thank you. Help Tibet, save Himalayas glaciers. Could you tell me why climate change is also a Tibetan issue? Yeah, where are you from? From Spirit of Squatters TV. From what? I'm from Amsterdam. Amsterdam? Yeah. So it's for Dutch TV? Sort of international project. Okay. Okay, one second. Could you tell me why climate change is also a Tibetan issue? Yeah, because Tibetan, the Tibetan plateau is the third biggest reservoir of fresh water. The glaciers of Tibet are melting as fast as the poles. There's 46,000 glaciers in Tibet, and all the ice is melting now. It will cause huge floods in all the major rivers in Asia. So please help the yaks of Tibet and help limit CO2 to preserve the glaciers of Himalaya. Thank you very much. Thank you, Glenn. Why are you here? My name is Puran. We are... Could you speak as loud as you can, please? Yes. Yeah, okay. Thank you. We are Iranian here, Iranian group, and we are socialist. Our group is Mizeketab, and we are living in Denmark 25 years old. We are refugee from Iran because of the Islamic Republic in Iran. And here today, we are against Ahmadinejad that's coming in this meeting, and the same idea that the other people have here. What it means, why that is also Iranian issue, the climate change? Yes. Why is it also Iranian issue? because we are the same, we are in the world like the other people. Now that's so important. We are also in the environment is also important for us. As the ordinary people, they have to think about that. Okay. Taiwan, so we hope to we come from Taiwan and we hope to, because Taiwan is a small island, so we want to describe our idea that our island is getting more sinking and sinking, so we try to use this and try to wear like that to describe that if we create more carbon emissions, so our island will keep sinking. So we have to focus on this kind of environmental issue that everyone should keep an eye on that, and everyone should do their work. Yes. And we come from Taiwan, and we hope that everyone knows that Taiwan also very care about this kind of question. Yeah. Uh-huh. What do you mean, do that work? What people can do, like what they do, what work they have to do? For example, everyone should, the easiest thing to bring the plastic bag when you go to shopping, or whenever you leave the room, just close the light, turn off the light, or you can use more bicycle to be your how to say that? Use more bicycle than just drive your car. Yes. Yeah. And we also hope that those who have, because Taiwan is not UN member, so we can send our official delegation to the COP conference, but we also care about this issue, although we can't sign a deal or anything. And we hope those have the right to sign a deal, those delegation can do the right things. Like they can set a good goal to limit the CO2 emission, and because this year we have a huge storm which is breaking the record. So we hope that let's stop to breaking the record, to stop to more extremely wetter, or to create more big huge storm to destroy, to destroy our country. So this is our one propaganda, like to think or to think, and to think like an island. Because the huge countries really have little effect, but those island countries will really be affected a lot. Yes. Thank you. Okay. Could you explain, you came from Australia? Yeah, we came from Australia. We're not really from any NGO in particular. There's four of us, we're just mates. We came here to show the Australian government that there's Australian citizens that care enough to come and spend our summer holidays in the freezing cold in Copenhagen, to show them how much we care and how much we want them to do something. Why is it so important? Australia is one of the biggest contributors to global warming. We're the highest per capita polluter of carbon in the world, or in the OECD. We're also the biggest coal exporter in the world. 30% of the world's coal comes from Australia. And so while Australia contributes about 1.5% of global emissions, we could really punch above our weight by stopping our coal exports. So we really want to get a strong agreement out of this 2 weeks in Copenhagen, and I'm hoping that Australia puts something ambitious and inspiring on the table, which they have not done yet. Mm-hmm. And Australia touched by the climate changes? Yeah, Australia is already the driest continent on the planet, and we're getting drier, we're getting hotter. I don't know if you've heard, but last year we had bushfires that killed hundreds of people. And the prediction with global warming is that Australia will continue getting even hotter and drier, which is already a huge problem for our country. Mm-hmm. And what could be the solutions? Well, we're also the sunniest place on earth, and travelling through Germany you really notice how many solar panels are on all of the buildings. We don't have that in Australia, and it is such a phenomenal waste when we've got such an abundance of natural resources from sun and wind that we're not making use of, and yet we continue digging up coal, which is one of the dirtiest forms of energy. Okay. Have you heard something? Spanish? English the best. Right. Okay. My English is not so good, but Okay. Could you explain why I came here? Well, I'm here to protest against the dominant politics in the world and against the financial institutions that are imposing politics that are destroying the world. It's very important to see that the distortion of the climate are the consequences of the way of production, the way of living of the world. We have to change radically our way of production or way of living. It's very important to see that the actual crisis is the crisis of capitalism, and we are protesting against the system for a radical change. Mm-hmm. And what those change could be? The change has to be to change the relationship between peoples, change the relationship between states, change the relationship between nations, change the relationship between culture, and change the way of centralizing all the resources for the capitalists. We have to use the resources for all the people. We are we are responsible for our planet. We are responsible for our future. We are responsible for the new generation. And it's basic to change radically our way of conduct, our way of living. And what do you think, how the relation between the states can change? I think that we have to construct, to build another state. We have to construct another institutionality. We have a good example with what's going on in Bolivia with the change for building plurinationality states, a nationality that can accept the differences between people, the differences between culture, and to build another relationship based on the respect of the diversity of the civilizations. No? We are against the centralization with the dominant culture of capitalism, the dominant culture of market. It's very important to give more importance to life. The life is the basic thing. The market is second. And what the normal people can do? Struggle. It's the struggle, but the right struggle. The struggle and to promote new values. To promote the values that based on the diversity, based on the richest culture that we have in the world. The capitalism destroyed culture, destroyed civilization. It begins with the 1492, with the arrival of Christopher Columbus in America, no? And destroyed great part of the African culture, great part of the American culture. It's very important to rebuild another relationship based on the respectful of all civilizations, all the respect of the nature, and to have another relationship between society and nature, not a relation based on depredation, over exploitation. Okay, thank you. Why you are here? I'm here on behalf of my brothers and sisters, my fathers, my uncles from in Ghana, South Saharan Africa, and the Global South. The West or the northern, the global north, they have degraded our lands, they've stolen our people, they've stolen our natural resources, and they continue to pass policies that does not help our environment. It continues to degrade our environment. Women and children are suffering because of lack of food. There's so much flood. Our temperature has changed drastically. We're now having extreme temperatures. Either it's very hot at one point, or it's raining cats and dogs and flooding, washing away farmlands, washing away houses, and denying people of their livelihoods. So, and the leaders are not doing anything about it. I'm here today together with my brothers and sisters from the Global South to call for action now. We want climate justice. We want the Global North to pay their ecological debt to the Global South. And how we can that achieve? How we can achieve that? We can achieve that as a collective. That's why we are here. We are here all over the world, people from the north, people from the south, even people from the global north here who are also at a disadvantage. They are all here together with us to call on the leaders to sign the deal now. We want a better deal at the Bella Center. That's where we are going now. Mm-hmm. Okay. Would you like to add something? Yeah. And what normal people can do? What? What normal people? What people? Normal people can do. Normal people can also do their own by protecting the environment. Farmers should start practicing methods of farming that will be in harmony with nature, and the local farmers in Africa, we are already doing that. So we hope that the farmers in the north, that's the global north, will also learn to practice a system of farming that will be in harmony with nature, instead of using high mechanized system, a fossil fuel dependent system. We should change to a more sustainable system of farming. Okay. Yeah, why are you here? To support the environment. Support the environment. Uh-huh. Save planet Earth. And how we can support the environment? What is your message? I think you have to. My English is not. Why you are here? I'm here to support planet Earth. Uh-huh. How we can support planet Earth? By lower the CO2 pollution. Uh-huh. How we can do it? Go biking before it's too late. Uh-huh. Okay, would you like to add something? Ask you? For the politicians? Yeah, whatever. Yeah? Yeah, for the politicians. What would you like to... Politicians talk, leaders act. Uh-huh. Yeah? Okay, explain that. Okay, in English. Could you introduce yourself? Yeah. I'm Judith Varga from Hungary. And I have been coordinating the Central and Eastern European campaign for 350.org. And we would like a binding treaty in Copenhagen that includes actually 350 as a target. So that's why we are here, to show the world what we want. And not only we, but it was a global campaign, more than millions of people joined us all around the world, and now we are here to represent our campaign result and to show that 350 is the real target. And what would you like to achieve the campaign and you? In Copenhagen, we would like to see the number, the 350, it's a safe level of carbon dioxide in the atmosphere measured in ppm. We would like to see this number actually in the treaty, that it seems we cannot achieve in Copenhagen, but we will work on to do it. And yeah, that's the main important. And of course, we would like to save the most vulnerable countries that can lose their territory pretty soon, like Maldives and small states island. So that's why it's really important. The 350 can actually make them the opportunity to survive. And what normal people can do about it, like to achieve those numbers? The normal people, actually, of course, you should reduce your consumption. Just start with not using cars, but riding a bike. Of course, try to turn off your electric devices, not just on. That's the name of it. And change your light bulbs and collect your garbage selectively. So many small things that you can do. And of course, try to tell your decision makers that they must change the energy sector. And if you just join a movement like this, like 350 was, you can do a lot of things, because if you just support this kind of initiatives, you can do a lot of things you can achieve. So that's what you can do. Okay, thank you. Thank you. Well, viewers, the results of our taste. What's wrong with this meat? The results of our taste. What's wrong with this meat? What's wrong with this meat? The meat on this week, here's the reason. This pigs, this sausage, the results of the taste. When so many pigs, no? So most of the health problems, it's a health problem for a lot of farmers, but also for you, for me, for all the citizens, because every day we need to eat, no? So it's a political act to eat a good meat, a bad meat. There is maybe 1,000 of big pigs in the same place under maybe, I don't know, 1 kilometer. It's not a healthy condition of sanitation. It's just this trade and these farmers. Now there is no farmers in this world. There is, fortunately, some farmers in Sweden, in France, in everywhere, in the southern. But maybe also you should more explanations for the speech. Because I think the man who is speaking is just doing the soup over there with the organic vegetables, with the homegrown soup. Kill the Indians and then they bring it to our countries to eat for the cows, only for the cows. So this is hunger. You can get your cows to eat on grass, to get local organic food, biological milk. But this is hunger. Ship for a long distance. So everybody can just grow their own food. That makes a difference. Maybe we can share things. We can plant in the city as well. Connection with the farmers that we produce the food. Taste the food. And they brought it from Sweden, and they grow themselves, and it's so good. And this is just rubbish. And a very small scale. Who wants pigs? Just maybe let's try the difference between this carrot from the instead of from Sweden, organic carrot, and now you're very dependent on imported soy. This can be small scale, organic, social, the farmers, vegetable production, that people can really come and have a taste like we just take the difference between the local carrot. There is alternatives, there is so alternatives among the NATOs and about the supermarkets, about the wholesalers. There are so many alternatives. So just very basic point. Let's explain the alternatives. Let's explain the land of people. Can we claim the fields? Here we claim the fields all over the Europe, all over the world. Everyone, we claim the fields just to cultivate our growth. Need to use the power of our money to change things. The profit-driven manner that our food system is now reliant on. We need to change it through our buying power and not shop at stores that do not help the world. Buy from your local farmer. Buy from your local food stand. Do not support large world-shipped food. Use the power of your dollar wisely, or kroner, or euro, pound, yen, whatever. Use it wisely and spend it well. Or spend it not and produce your own food in your backyard. Do you introduce yourself? My name is Scott. I am a student studying agricultural science on exchange at the University of Copenhagen. Uh-huh. And could you explain why the climate change is also a farmer's issue? Climate change is a farmer's issue because they are trying to include the agricultural market into the carbon trading for-profit market. They are taking people's farmlands and turning them into monoculture plantations to produce soya for export for meat production, palm oil for biofuels, amongst other things.

Hello, dear. I really agree with this last speaker said about the pressure that we can put on corporations who are invested in, and that's what I was sort of referring to in my scratchy way about creating economic costs. But I really do believe this is one of the great successes of the activism here in Canadian. Delegates, particularly the youth delegates and Indigenous delegates, have shamed our country here, and I think they really deserve a round of applause for their real bravery, because, you know, unfortunately there are too many northern NGOs who believe that their job is to kind of greenwash their own government's action. But so I've been really proud as a Canadian to see that Canadians here really don't feel that that's their role. Their role is to shame their own government, and they've done a really spectacular job. So what we can do is just build on the momentum from the Yes Men stunt, from the actions outside the Canadian embassy. There was an action at the Canadian consulate in London where the Canadian flag was dipped in crude oil a couple of days ago, I hear. So we need to do this because Canadians are really smug about their international image. And it does hurt when we see that we are perceived in an ugly way on the international stage. There was a sort of a speech given about tactics, and I don't think it was entirely appropriate to be putting, you know, lodging those accusations. Those are, I suppose you could be asking those questions to some of the organizers of the Reclaim Power March. That's not what this panel is about. But I don't want to leave them unanswered because I think you were tremendously unfair. I think people have exercised a huge amount of discipline. It was the cops that provoked the action with their insane of 1,000 people. And they did it at a moment that the protest organizers here, I'm talking about the 12th, were in the process of dealing with it themselves. As far as the actions on Wednesday goes, I don't know about you, but I saw a huge amount of restraint and a huge amount of overreaction from the cops. I don't know about the chant that you're referring to, but to compare the violence of that chant to the violence in the Bella Center is, to me, obscene, and I won't let it stand. Yeah, I just wanted to kind of address those few questions about what can we do on the tar sands or on issues in North America. And coming from the Indigenous Environmental Network, we have a Canadian Indigenous tar sands campaign. And what you need to do in order to shut down these things is to support Indigenous people's rights and support the rights of the local communities who are in that area. Because they are the only people who can shut these things down. These people are under-resourced, undervalued, and overworked. And they're the only people who can hold corporations accountable for what's happening in that area and sustain that. What we have to do is build the base of people, build our base of community members, youth who understand this issue, understand why it's wrong. We can't rely on one leader. We can't rely on Obama to solve this. We can't rely on, you know, any president to solve this. This is on everybody at the local level. And the only ones who can shut down the tar sands are the Indigenous peoples who live at the tar sands who are working to shut this down. And so if you want to know what you can do, you need to support the Indigenous people there. I want to, one thing that kind of part of what this man said here and the youth asked about what you can do is, I think you need to change the way that you think about this issue. Because to me, it is about much more than making the price of renewables cheaper than the price of coal. You know, it's much bigger than that. It's a deeper issue. It's a spiritual issue. This is a spiritual battle that we're fighting. It's not about money. It's not about political reality. This is about what's right and what's wrong. It's about basic human rights and doing what's right as human beings. And so I think that people really need to start thinking, especially youth who are involved in the environmental movement, need to really start thinking about respect and start thinking about, rather than it's my right to do this, it's my right to have this, it's my right to live this lifestyle, think about it's my responsibility to take care of this community. It's my responsibility to respect other people. And it's my responsibility to take care of Mother Earth. We need to change the way that we think. That's it. That's all I'm saying. Okay. Hemos llegado al final de nuestro panel. Los movimientos sociales han sido fundamentales en la construcción de las posturas de los países progresistas que están llevando esas posturas a las Naciones Unidas y han sido fundamentales en apoyar y en visibilizar estas posiciones. Ahora los movimientos sociales tienen que ser capaces de que esas posiciones sean realmente exitosas en los acuerdos a nivel de Naciones Unidas. Es muy probable que en los próximos meses los grandes poderes del mundo intenten nuevamente alejar las decisiones de los movimientos sociales. Va a ser muy fuerte la arremetida. Okay, today we had a bit hectic program because we work on the equipment a bit. We will do now the agenda, continue with the agenda. There are a few nice things happening. Hop, let's check the updates if there is anything new about the Addiction Wave, not so much. Okay, in 22nd January Footnote Bombs Oprichter, Kate McHenry would be in Holland in Friday, 22nd January. On Sunday, Friday, 22nd January, comes Footnote Bombs Mate Oprichter, Kate McHenry, USA, naar Nederland. In Wageningen, Zaal Hai, een presentatie geven over de geschiedenis, doelstellingen, en houdige acties van de Footnote Bombs beweging. Dit is een onderdeel van zijn wereldtournee ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Footnote Bombs beweging. Aansluitend aan de presentatie organiseert Happy JMA Wageningen één Footnote Bombs actie. Daarvoor zal op vrijdagavond en zaterdagmorgen het eten bereid worden en op zaterdag 23 januari uitgedeeld worden op de plaatselijke markt van 1 tot half 4. Heb je interesse om de presentatie bij te wonen of mee te helpen met het klaarmaken of uitdelen van het eten, kom dan op vrijdag 22 januari of zaterdag 23 januari naar Wageningen of stuur een mailtje naar happyjma.gmail.com. Wat presentatie door Footnote Bombs oprichter Kate McHenry met uitsluitend één Footnote Bombs actie wanneer vrijdag 22 januari, waar Arjon niet mee Straat 6, Wageningen. Om 8 uur. You could check for more information on the indemedia.nl. It would be nice if he would also give some presentation and speech in Amsterdam. So this is the call for all the people to maybe try to organize it. On the indemedia.nl you can find all the links. Thursday, 21st January, would be film evening at Bleiberche, there the Osterparkstraat 64 house, and would be played Children's of the Revolution. Strange and hilarious movie about power. Yeah, I cannot read from the poster so much. The letters are too small. In Friday, 22nd January at 8 would be Voku. At 9 would be live music with the Rufus Kine. That's in Bleiberche also. And in 28th January would be played the movie Paprika. When a machine that allows therapists to enter their patients' dreams is stolen. Only a young female therapist can stop it. Paprika. Okay, and Friday, 29th January, at 8 Voku, at 9 live music with Lake Montgomery Sarah Grace. For more information you could check the links are on indemedia.nl. Okay. And the movie program in the Bolox, Anarchistische Groep Amsterdam. Saturday, 23rd January, Children of Men, Realistische Film de Visie op het thema in een chaotische nabije toekomst waar de mens om onduidelijke redenen geen kinderen meer kan krijgen, moet een voormalige activist een wonderbaarlijke zwangere vrouw helpen te vluchten naar een veilig onderkomen. Saturday 6 February. The Trap. What happened to our dream of freedom? Part 1 and 2. Saturday 13, The Trap Part 3. That's all on the Erste Hinkelstraat 14. And the movies are start at 8, at 7 is The Zoop. Okay. The 21st is in Plantage Dockland. The cafe, it's a food kitchen and exposition of former people who lived in the Packhouse Africa, the squad that was evicted, I think, 3 years ago or in 2005. So, yeah, welcome for the exhibition and the food. Okay, it would be probably very interesting because the squad was one of the last biggest cultural squatted center where was a lot of parties, concerts, events, happenings, etc. Okay, that's very interesting. Revolucji nabaj zal dit de kans zijn om onze levens volledig terug te pakken. Is dit de grote slag of zijn wij revolutionaire? 6 februari zal er wereldwijd gepoogd worden om een einde te maken aan dit weggeleid systeem. In elke staat, in elk land zullen er acties tegen het kapitalisme gevoerd worden. Er zijn geen grenzen. Stop het systeem voordat het ons stopt. 6 februari 2010, all over the world. Just do it. Make capitalism history. Demo 6 februari 2010. Every city around the world. Okay. Okay, that was it about. Oh yeah, the breaking news. I think very important. Alarm. Knoploch in de Rauwstraat, Amsterdam. Kan iemand vertellen wat hier precies aan de hand is? Graag meer info. Gaat dit om het pand dat afgelopen weekend gekraakt is? Het gaat om het in het weekend gekraakte voormalige café Het Boek. Rond 4:30 heeft zich één knoploeg en er toegang weten te verschaffen en heeft de enige aanwezige bewoner gewelddadig eruit gezet. De knoploeg bestaat volgens ter plekke aanwezigers uit één gemeleerde gezelschap, brede gasten die elkaar kennelijk uit de sportschool kennen. Die heeft één alarm gebeld en is eveneens naar het dichtbijste politiebureau S. Havens aan de plein gegaan om ook daar de bescherming van zijn huisvrede te gaan opeisen. Er is inmiddels uiteraard ook stedelijk alarm gebeld. 30 mensen zijn volgens de laatste nieuws ter plekke. Het OM is bezig uit te zoeken wie volgens hun daar de huisvrede moet hebben. Ook de advocaat is inmiddels onderweg om te onderhandelen. Stay tuned. Ja, so if you can go to the Rauwstraat. Pff, 40, something like that. It's a cafe, probably you will see the people there. It's what it says? It's like a board with alcohol at the front, and it says kids, please. Okay, yeah, so it's just if you go from the pipe, it's just behind the bridge through the Amstel, just behind the St. Urban, very close by from the evicted squad on St. Urban today. Okay, go there and try to help in any possible way. Yeah, and I think I don't know the situation, but always keep your doors closed and don't let anybody to get in, and don't open the door when you just squatted the place. That's very important. Okay, that was it. We will go on with the program. Now I will read the few things why we need the internet media, alternative media, not just internet media, but all alternative media. That's for 1 second. In 1 second. Thank you.

which define the ethics for the industry, are themselves dominated by the powerful and produce a notion of balance and objectivity which merely internalizes the bias. From this point of view, the debate between liberal and conservative or left and right forms of mainstream media becomes an illusion. Virtually, all mainstream media, liberal and conservative, are controlled by large corporations through advertising and ownership. The media reflect but a tiny slice of opinion, and those opinions are limited to points of view which are compatible with the requirements of the powerful. The debates within it merely reflect the tactical differences between different sections of the ruling class, and the vast majority of the population is excluded. For all of those reasons and more, the alternative media movement has attempted to go far beyond the wrong people with the wrong opinions, criticism of the mainstream media. It is an attempt not only to create media, which includes a range of voices that are essentially excluded from the mainstream, but also to create alternative structures and even alternative institutions which do not contain inherent imbalances towards the powerful within them. This movement, if we can call something so diverse a movement, is not remotely new. Concentration of media ownership in the USA. For better or for worse, our company, the News Corporation Ltd., is a reflection of my thinking, my character, my values. Rupert Murdoch, speech to the Asia Society Austral Asia Center, 8 November 1999. Six transnational corporations, Disney, Viacom, including CBS, Time Warner, News Corporation, Bertelsmann and General Electric, own more than 90% of media holdings in the USA. Between them, as well as dominating several other markets, in 2005 they had combined revenues of $295 billion and were valued at $550 billion. Yeah, to compare, in Italy, almost all media are owned by the Berlusconi. So you could see how the democracy, so-called democracy, can look like Italy, and how the so-called democratic are the media. I think that's very important thing to take the media in our own hands, because I will repeat behind someone what that the media nowadays they lost their previous purpose. They don't bite to the government. They don't push the government to do the things for the society. They are both by the corporations, and they actually work for the corporations, not for the society anymore. And they just lie to the society, manipulate with the society. And this conclusion is after watching the great thing, great movie, which explains a lot of things, the story of stuff. I recommend that very much. Okay, further we will read some of the advice from the GoMat, 365 daily ways to save the planet.

to produce 90 million pairs of shoes, many of which were valued at as much as £100 a pair. But remember, it's not only the major brands like Nike or the Gap who exploit cheap labor forces. They may get all the media attention, but other high street brands are just as guilty. Consumer power does work to stamp out exploitation. Following a boycott, BHS was the first UK company to stop sourcing from the repressive regime in Burma. Levi's has a policy not to source from oppressive regimes, deciding not to operate in Haiti or El Salvador. Write to retailers, encouraging them to join the Ethical Trading Initiative. You could check clothes campaign at www.cleanclothes.org. Okay, that was sort of it about. Now we will start Active Polony very soon. Hop, hop, hop. Okay. Okay, witamy w Polonii Aktywnej. W Polonii Aktywnej głównie będziemy mówić o tym, jak zmiany klimatyczne wpływają na zwiększenie ubóstwa na świecie i co dobrego możemy zrobić, by temu przeciwdziałać. Drugim głównym tematem będzie antyfaszyzm w Rosji i odbywające się tam i nie tylko tam demonstracje upamiętniające zabójstwa Stasa Markelowa i Anastazji Baburowej. Jako że książka Los Buntownika jest już skończona, zaczynamy czytać ją część po części, rozdział po rozdziale w naszej audycji. Będzie to nowy cykl w Polonii Aktywnej. Poza tym, jak zwykle, selekcja ważnych i pozytywnych wiadomości głównie z www.pocity.blogspot.com, cia.bzz.net oraz pl.indymedia.org, anarchista.org i innych. W Awakening głównym tematem będzie relacja z COP15, część piąta. Będziemy starali się dać głos tym, co w tych konferencjach byli pominięci i wraz z nimi będziemy się starali wyjaśnić, dlaczego zmiana klimatu to nie tylko problem ekologiczny. Ponadto z poradnika Do It Yourself, jak ulepszyć świat, dlaczego potrzebujemy tworzyć alternatywne media. Poza tym, jak starczy czasu, parę rad ekologicznych z książki Zrób Różnicę. Radio Patapuły jest zarówno internetowe, jak i w eterze. Normalne fale mają zasięg lokalny, a przez internet można nas słuchać na całym świecie. Jesteśmy radiem pirackim. Słuchają je głównie skuterzy, studenci, lecz także starsi ludzie, po których raczej bym się nie spodziewał. Ogólnie staramy się, by było jak najbardziej zróżnicowane. Z jedynych ograniczeń, jakie mogę zauważyć, to, że nie puszczamy żadnej komercyjnej papki. Staramy się tworzyć alternatywę, a nie powielać stacje nastawione na zysk. Dlatego nie ma u nas żadnych reklam. Głównie przeważa

we're calling a lot of American people to go in squat again. That's the reason there are a lot of people now in the Huisraad. But yeah, for now it's okay, the situation. It's, yeah, the squatters have their building back. Okay, how many people are there? Like the participants? There are here now something like 50 people. Okay, okay. Okay, I will explain everything. Okay, thank you. Okay, thanks. Bye-bye. Bye-bye. Okay, we just got the breaking news from the Raustrat today, just 1-2 hours ago, something like that. Was the squat which was squatted in last Sunday on the Raustrat was attacked by the Knopfloch, the worker who get in, and there was alarm about 50 squatters came, 50 sympathizers, supporters, squatters, supporters came to get back the place, and also police was involved, and finally the police arrested the guy, the worker who violently broke the law and who got into the place by breaking the law. Squatters, when they squat a house in Holland, they are still protected by law. If they squat the house, the home house freedom. So the police arrested the worker, and now the squatters got back their place. What it's a very happy end for such a story. That yeah, I think that's great happy end. Normally, does very often doesn't finish so nice. Okay, that was breaking news. Okay, to był to była wiadomość z pola bitwy. Mam nadzieję, że zrozumieliście, a jak nie, to szybko powiem, że chodziło o to, że dzisiaj jeden squat, który został zaskłotowany w ostatnią niedzielę, został zaatakowany przez jednego dużego robotnika, mięśniaczka. I który wtarł się do środka i przejął squat, jednak szybko został zwołany alarm, dużo ludzi się zjechało, dużo squattersów, dużo sympatyków squattersów przyszło na pomoc, także policja została powiadomiona i w końcu squattersi odbili squat, a pracownik został zaaresztowany, jako że squattersów w Holandii broni prawo spokoju domowego, i jeśli ktoś je złamie, to złamie prawo. Okej, to by było na tyle. Kontynuujemy program. Sorry za to. Przerwę. Jedziemy dalej z programem. Wczoraj wieczorem na ścianie Muzeum Historii Politycznej w Petersburgu pojawiły się murale z okazji rocznicy zabójstwa Stanisława Markelowa i Anastazji Baburowej. Moskwa, oświadczenie komitetu 19 stycznia. Poniżej przytaczamy treść oświadczenia organizatorów demonstracji antyfaszystowskiej w Moskwie, która odbędzie się 19 stycznia 2010 roku. Dnia 19 stycznia 2010 roku mija rok od zabójstwa Stanisława Markelowa i Anastazji Baburowej. Jako organizatorzy marszu antyfaszystowskiego wzywamy do udziału w naszej kampanii przeciwko neonazistowskiemu terrorowi. Słowo faszyzm zupełnie dziś zdewaluowało. Trudno znaleźć jakąś grupę polityczną, która nie nazywałaby swoich przeciwników faszystami. Są jednak też sensowne interpretacje tego terminu, a wiele z nich ma bezpośrednie zastosowanie do tego, co dzieje się we współczesnej Rosji. Dla niektórych faszyzm to skrajna nietolerancja właściwa dla społeczeństw autorytarnych. Dla innych to ideologia wyzysku i przymusu. Jeszcze dla innych to sposób wykorzystania jednostek paramilitarnych przez władze, by niszczyć ruchy demokratyczne. Wreszcie inni uważają, że faszyzm to siła, która zabija dobrych ludzi, takich jak prawnik Stanisław Markelow i dziennikarka Nastia Baburowa, jak młodzi antyfaszyści Fiodor Filatow i Iwan Hutorski. Zaraz będę kontynuował, sorry. Halo? Okej, to jeszcze jeden telefon w związku z tą informacją. Okej, sorry za tą przerwę. Dla niektórych faszyzm to skrajna nietolerancja właściwa dla społeczeństw autorytarnych. Dla innych to ideologia wyzysku i przymusu. Jeszcze dla innych to sposób wykorzystywania jednostek paramilitarnych przez władze, by niszczyć ruchy demokratyczne. Wreszcie inni uważają, że faszyzm to siła, która zabija dobrych ludzi, takich jak prawnik Stanisław Markelow i dziennikarka Nastia Baburowa, jak młodzi antyfaszyści Fiodor Filatow i Iwan Hutorski, jak etnograf Nikolaj Girenko, szachista Sergiej Nikolajew z Jakucji, jak programista Bayer Sambujew z Buriacji i setki innych. Ci, którzy są tak rozumianymi faszystami, nie dzielą swoich wrogów na Rosjan i nierosjan, na dorosłych i dzieci, na popów i fanów punk rocka, na młodych aktywistów i bezbronnych sprzątaczy z Azji Środkowej. Nie chodzi tu jednak o definicję. Wszyscy mordercy pochodzą z jednego i tego samego środowiska. Możemy ich zwyciężyć tylko naszym wspólnym wysiłkiem. Tylko gdy przekroczymy bariery, które dzielą jednych działaczy politycznych od drugich i od ludzi, którzy w ogóle nie ufają politykom i nie uczestniczą w procesie politycznym. W tym celu organizujemy antyfaszystowską inicjatywę, która zjednoczy ludzi o różnych poglądach politycznych, a także tych, którzy uważają się za apolitycznych, ale są przekonani, że należy w jasny sposób odpowiedzieć na rosnącą siłę faszyzmu w Rosji. Neonaziści się zmienili, atakują już nie tylko ludzi na bazarach, ale także wysadzają bazary w powietrze, podobnie jak tory kolejowe, sale koncertowe, cerkwie, kawiarnie i bramy budynków, gdzie mieszkają ich przeciwnicy polityczni. Faszyści potrafią już nie tylko pobić ludzi na ulicy, ale też ich zamordować. Neonazistowski terror stał się rzeczywistością. Jeśli to będzie trwać nadal, Rosja zamieni się w kraj wstrząsany czystkami etnicznymi i wojnami narodowościowymi. Apelujemy do wszystkich, którzy nie chcą pozwolić, by to się stało. Działajcie teraz. Zajmijcie stanowisko i działajcie za pomocą takich środków, jakie macie do dyspozycji. Wzywamy również znanych i szanownych ludzi, uczonych, artystów, pisarzy i intelektualistów, by wspierali naszą sprawę swoim imieniem. Wierzymy, że walka przeciw neonazistowskiej pladze w Rosji musi przejść na najwyższy poziom. Musi się stać masową kampanią solidarności, która wyjdzie poza granice subkultury młodzieżowej i grup aktywistycznych. Zrozumiała niechęć, jaką ludzie czują do polityki, nie powinna być przeszkodą w zrozumieniu zagrożenia, jakie stanowi neonazizm. Wierzymy, że dziś czekają na nas trzy zadania. Po pierwsze, konieczność pozbawienia neonazistów i rasistów jawnej i utajonej pomocy ze strony biurokratów i polityków w rządzie. Po drugie, musimy usunąć członków skrajnie prawicowych organizacji z głównego nurtu politycznego. Po trzecie, musimy doprowadzić do końca praktyki wykorzystywania gangów skrajnie prawicowych do zastraszania i mordowania aktywistów społecznych i politycznych. Wzywamy ludzi we wszystkich miastach i krajach do wyjścia na ulicę 19 stycznia 2010 roku i zamanifestowania solidarności z naszą sprawą. Okej, żeby nie tracić czasu, jedziemy dalej. Haiti, zarządzanie za pomocą kryzysu. USA przejęły kontrolę nad Haiti. Zostaniemy tu na całe lata. Waszyngton po wtorkowym trzęsieniu ziemi na Haiti praktycznie przejął kontrolę nad tym państwem, informuje serwis WorldNet Daily. Obecnie tylko my możemy coś tutaj zrobić, mówi informator, na którego powołuje się serwis WorldNet Daily. Nie jest to jednak nowa sytuacja. Na Haiti USA od wielu dziesięcioleci zarządza za pomocą kryzysu. Wiele razy za pomocą CIA zmieniano władzę w Port-au-Prince, między innymi dwukrotnie obalając demokratycznie wybranego prezydenta Aristide. Obecnie rządzący prezydent René Préval został wyznaczony przez władze USA. Analizę kryzysu żywnościowego, który sztucznie wywołano na Haiti, opublikowaliśmy w artykule Jak zamordowano haitański ryż. Artykuł do przeczytania na cia.bzz.net albo na pocity.blogspot.com. Dzisiaj odbywa się właśnie demonstracja w rocznicy zabójstwa Stasa Markelowa i Anastazji Baburowej w Warszawie. Właśnie w tym momencie, Belwederska 49, Warszawa. Okej. W Krakowie pokaz filmu Być antyfaszystą. W Moskwie 19 stycznia w godzinę zabójstwa Stasa Markelowa i Anastazji Baburowej w Moskwie odbędzie się demonstracja przeciwko terrorowi skrajnej prawicy. Udział w demonstracji zapowiedziało wiele znanych osób, w tym pisarz Borys Strugacki, reżyser Aleksander Rodionow, Borys Chlebnikow, muzyk Andrzej Makarewicz, artysta Władimir Dubosarski oraz znani działacze na rzecz praw człowieka, w tym Gleb Jakunin. Okej. Okay. Okej, przejdźmy do jednego z następnych głównych tematów. Zmiany klimatu zwiększają ubóstwo. Z www.globalnepołudnie.pl. Szacuje się, że odsetek ludzi dotkniętych klęskami humanitarnymi wynikającymi ze zmian klimatu wzrośnie do ponad 50%, sięgając w roku 2015 poziomu 375 milionów rocznie. To biedniejsze kraje odczują około 75-80% skutków zmian klimatycznych. zmian spowodowanych głównie przez państwa rozwinięte. W niektórych częściach Afryki do roku 2020 zbiory zmniejszą się o połowę. Przytłaczająca ilość dowodów naukowych wskazuje, że klimat naszej planety zaczął zmieniać się już na początku XX wieku. Zarówno te zmiany, jak i przyszłe przewidywane w tym stuleciu spowodowane są głównie przez działalność człowieka oraz nadmierne emisje gazów cieplarnianych, które podgrzewają Ziemię. W przeciągu ostatnich 20 lat wzrosła częstotliwość występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak powodzie czy susze, co przyczyniło się do zmian w układzie opadów sezonowych oraz znacznego podwyższenia się poziomu mórz. Skutki zmian klimatu to klęski nieurodzaju, pogłębiające się zagrożenia dla zdrowia, zniszczone domy, brak wody. A to oznacza, że setki milionów ludzi musi przeprowadzić codzienną walkę o pożywienie, wodę i schronienie. Zmiany klimatu najszybciej i najmocniej dotykają ludzi najbiedniejszych. Stanowią ogromną przeszkodę w rozwoju i walce z ubóstwem. Jeśli nie zostaną podjęte pilne działania, osiągnięty w ostatnich latach postęp w walce z ubóstwem utknie w martwym punkcie, a następnie sytuacja zacznie się pogarszać. Zmiany klimatu niosą głód. Najbardziej odczuwalnym przez ludzkość skutkiem zmian klimatu w najbliższej przyszłości będzie nasilenie się zjawiska głodu. Niektóre z podstawowych upraw hodowanych na świecie są bardzo podatne na wzrost temperatur oraz na coraz bardziej nieprzewidywalne warunki pogodowe. Kraje, które już teraz mają problemy z wyżywieniem swoich obywateli, to również kraje, które najbardziej odczują skutki zmian klimatu. W niektórych państwach Afryki plony zależne od deszczu spadną do roku 2020 o połowę. Ryż to uprawa, od której zależy największa ilość ludzi na naszej planecie. Roślina ta bardzo szybko reaguje na zmiany temperatury. Wzrosty temperatury minimalnej o 1 stopień Celsjusza podczas okresu wegetacji oznacza 10% spadek w plonach. Kukurydza to jedna z czterech najważniejszych upraw żywieniowych świata. Stanowi podstawowe pożywienie dla ponad ćwierć miliarda ludzi zamieszkujących wschodnią Afrykę. Jest również bardzo ważna w innych częściach świata, jako pasza dla zwierząt. Kukurydza jest wyjątkowo nieodporna na zmiany temperatury oraz na brak wody. Susze dziesiątkują uprawy kukurydzy. Spełniana przez nią rola podstawowego pożywienia w szeregu państw Afryki Południowej, w tym Mozambiku, Tanzanii oraz Zambii, jest obecnie wysoce zagrożona. Ale problemy z utrzymaniem plonów to nie wszystko. Zmiany klimatyczne niosą zagrożenie również dla zasobów rybnych. 2,6 miliarda ludzi, dla których ryby stanowią źródło 20% białka, może ucierpieć, tracąc nie tylko źródło protein, ale i przychodu. Ponadto 500 milionów ludzi zamieszkujących kraje rozwijające się zależy od rybołówstwa, czerpiąc z niego w sposób bezpośredni lub pośredni środki do życia. Zmiany klimatu są niekorzystne dla zdrowia ludzi. Wpływ zmian klimatycznych na zdrowie ludzi jest zatrważająco zróżnicowany, ale jedno jest pewne. Ludzie żyjący w najbiedniejszych i najgorętszych regionach świata ucierpią najbardziej. Wskutek zmian klimatu rozprzestrzeniają się przenoszone przez wodę oraz owady choroby tropikalne, w tym malaria. W rezultacie zmagać się z nimi muszą setki milionów ludzi, którzy nigdy wcześniej nie mieli z tymi chorobami do czynienia. Insekty, które przenoszą pasożyta wywołującego malaria u ludzi, mogą rozwijać się jedynie w cieplejszym klimacie. Wskutek działań lokalnych, np. wycinania drzew oraz zmian klimatycznych, malaria zaczyna występować w regionach, gdzie wcześniej jej praktycznie nie było, np. na obszarach wyżyn Afryki Wschodniej czy Podgórzu Andyjskim. Przy wzroście temperatury o 2% o 2 stopnie Celsjusza. Jedynie na kontynencie afrykańskim dodatkowo 40-60 milionów ludzi będzie zagrożonych z zarażeniem malarią. Choć zmiany temperatur mogą wydawać się niewielkie, to ich wpływ na człowieka jest ogromny. W Delhi odsetek zgonów rośnie nawet o 4% przy każdorazowym wzroście temperatury o 1 stopień Celsjusza, powyżej progu upałów. Wywołane ociepleniem się klimatu zmiany w występowaniu chorób można już zauważyć na całej naszej planecie. Jednakże ogromna większość ofiar tych zmian znajduje się w krajach rozwijających się. Klęski żywiołowe. Nasza nowa rzeczywistość. Częstotliwość występowania wywołanych zmianami klimatycznymi klęsk żywiołowych, zjawisk burzowych, powodzi i susz zwiększa się w zastraszającym tempie. Według szacunków Oxfam do roku 2015 średnia liczba osób, które ucierpią każdego roku z powodu klęsk żywiołowych związanych ze zmianami klimatu może zwiększyć się aż o ponad 50% do poziomu 375 milionów. To najbiedniejsi ucierpią najbardziej z powodu klęsk żywiołowych. W krajach bogatych średnia liczba zgonów na jeden przypadek klęski żywiołowej wynosi około 20, a w krajach najbiedniejszych liczba ta wzrasta do około 1000. Obecne szacunki wskazują, że średni światowy wzrost poziomu mórz do roku 2100 najprawdopodobniej wyniesie 1 metr. Konsekwencje dla biednych narodów będą zabójcze. Dziesiątki milionów ludzi zamieszkujących tereny przybrzeżne będą zagrożone zalaniem. Przykładowo w Bangladeszu zalane zostaną ogromne połacie kraju, a domy i życie 25 milionów obywateli tego kraju zniszczone. 40% ludzi w zachodniej Afryce jest skupionych w nadbrzeżnych miastach. Zmiany klimatu niosą zagrożenie dla ogromnej większości z nich. Obserwacja zjawisk powodowych dostarcza dowodów na to, że intensywność, choć nie częstotliwość występowania tropikalnych zjawisk burzowych uległa zwiększeniu podczas ostatnich dziesięcioleci. Wzrosła również liczba klęsk żywiołowych związanych ze zjawiskami burzowymi. Choć globalnego ocieplenia nie da się winić za wystąpienie konkretnego cyklonu, to wielu ludzi w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej zmagać się będzie ze zniszczeniem i cierpieniem, jeśli nie ograniczymy emisji gazów cieplarnianych. Woda i lokalne społeczności. Zmiany klimatyczne mają ogromny wpływ na dostęp wody dla milionów ludzi. W miastach takich jak La Paz w Boliwii czy Katmandu w Nepalu, gdzie woda czerpana jest z rzek lodowcowych, zapotrzebowanie w wodę zacznie się zmniejszać w miarę topnienia lodowców. Na całym świecie rzeki, których źródło stanowią lodowce, kurczą się, co znacząco zakłóca dostawy wody dla tysiąca wiosek i miast położonych na półkuli południowej. Autorzy 4 raportu Międzynarodowego Zespołu do Spraw Zmian Klimatu IPCC stwierdzają, że lodowce himalajskie cofają się szybciej niż lodowce w jakiejkolwiek innej części świata, głównie z powodu zmian klimatycznych. Jeśli tempo topnienia tych lodowców nie zmniejszy się, to najprawdopodobniej zupełnie znikną do roku 2035, o ile nie szybciej. Samo do rzeczek Gangesu, zasilane wodą z lodowców himalajskich, stanowi dom dla 500 milionów ludzi. Od 1 do 2 miliardów ludzi w Chinach może ucierpieć w ciągu tego stulecia z powodu braku wody, jeśli zmniejszy się jej ilość dostarczana przez lodowce w Himalajach. Brak wody, tak jak jej nadmiar, niszczy rolnictwo, środki do życia, społeczności i rodziny. Ograniczenie dostępu do wody ma wpływ na takie zjawiska jak głód, migracja czy zagrożenie dla zdrowia. Adaptacja do skutków zmian klimatycznych powinna stanowić kluczowe zagadnienie międzynarodowych ustaleń. krótka przerwa na muzykę. Okej, okay, lecimy dalej. Hop, hop, hop. Okej. Okay. Jako, że książka Los Buntownika jest już gotowa, jest już przepisana, ostatnie korekcje i niedługo, miejmy nadzieję, będzie wydana w jakiśkolwiek sposób. Zobaczymy jaki. OK. Wstęp ostateczny. Napisałem już wstępik, w którym wytłumaczyłem me błędy i zachęciłem do krytyki. Napisałem także wstępik filozoficzny, w którym opisałem motywy powstania tej książki, przyrównywując je do powodów także mej innej działalności. Przyszedł czas, by napisać wstęp ostateczny. Tuż przed wydaniem książki opowiem w nim pokrótce, o czym jest książka Los Buntownika i co chciałbym przez nią wyrazić. To książka pisana od czasu do czasu przez okres ponad 10 lat, taki przygodowy pamiętnik. Opisuje migrację z małych siedlec do dużej Warszawy, a potem do holenderskiego Amsterdamu. Opisuje też migrację zbuntowanego, czasem pijanego punka do świadomego, trzeźwo myślącego ojca, ekologa i aktywisty. Od błędów młodości, poprzez często bolesne doświadczenia, przygoda po przygodzie obnażam swe życie. Opisuję mą drogę, która czasami po wybojach zaprowadziła mnie aż tutaj. Szczerze, do bólu opisuję nawet najgorsze błędy z obawą, że niektórzy mogą się śmiać lub zbyt boleśnie skrytykować. Wierzę jednak, że mnie zrozumiecie, iż dostrzeżecie, co chciałem przedstawić wam swoją postawą. Teraz jestem dumny z tego, gdzie dotarłem. Nie doszedłbym nigdzie, gdybym nie odważył się popełniać pomyłek. To takie usprawiedliwienie samego siebie. Haha. Los Buntownika przedstawia prawdę, taką, jaką widzę w danym momencie. Jest to książka antysystemowa. Nie mieści się w szufladki ludzkich postaw oraz jakichkolwiek izmów. Przez to uczy tolerancji każdego, kto po nią sięgnie. Los Buntownika ma dobre intencje. Poprzez opisywanie prawdy ma nadzieję wzbudzić w czytelnikach refleksję i zmianę swego życia na lepsze. Poprzez opisy momentów i miejsc pięknych, poprzez zapierające dech w piersiach przygody, często pełne przemocy, policji i brutalności państwa czy rasizmu europejskiego, staram się obudzić was z letargu, byście otworzyli swe oczy i tym razem inaczej spojrzeli na świat. To jedna z moich cegiełek w jego ulepszanie. Ktoś kiedyś zauważył, że dzisiejsza młodzież nie ma autorytetów. Tą książką chciałem zachęcić młodych ludzi, by zawsze byli sobą, Nie bali się żyć ciekawie, zawsze starali się być dobrymi. Co prawda, czasami było ciężko, jednak w ten sposób osiągnąłem szczęście i niczego nie żałuję. Tym wstępem otwieram tę książkę Los Buntownika, a zarazem zamykam jakże ciekawy okres w mym życiu. Pisanie kontynuuję w książce Życie aktywisty, która chyba, tak jak me życie, jest bardziej dojrzała, filozoficzna, świadoma, szczęśliwa i pozytywna. Już dziś zapraszam do czytania fragmentów na naszych stronach www.posity.blogspot.com, gdzie także możecie pooglądać nasze filmy, plakaty, gdzie możecie posłuchać naszego radia, plus masę innych, już nie naszych wiadomości na tematy, dla nas ważne w miarę możliwości, jak najbardziej pozytywne. Okej, okay. Wstęp filozoficzny przeczytamy w następnym programie, a żeby nie było za bardzo wstępowo, a w tym jeszcze przeczytamy pierwszy rozdział. Pierwsza akcja bezpośrednia. Za ulicą, na której mieszkałem, jakieś niecałe 100 metrów od nas, rósł rząd pięknych starych wierzb i buków. Niektóre były tak wysokie, prawie jak nasze czteropiętrowe bloki. Kiedyś były one dla nas niczym drugi dom. Codziennie po budzie, gdy tylko przyszedł czas latania po dworze, szliśmy na nasze drzewa spędzać tam czas na różnych ciekawych zabawach. Były one naszą bazą, ostoją, gdzie czuliśmy się bezpiecznie, beztrosko, a czasami nawet bezkarnie. Gdy byliśmy na górze, tylko od nas zależało, czy damy tam komuś wejść, czy też depcząc mu po palcach, mu to uniemożliwimy. Z wysokości moglibyśmy obserwować całą okolicę, sami pozostając niezauważeni. Rzadko kto spogląda do góry, by obejrzeć drzewa. Poza tym, na wysokości 3-4 piętra całkiem nieźle zasłaniały nas liście. Zawsze musieliśmy być ostrożni, bo jeśli ktoś by spadł, wtedy byłaby tragedia. Któregoś dnia między naszymi blokami a naszymi drzewami robotnicy zaczęli robić szeroką, czteropasmową ulicę. Robili przy tym dużo hałasu i rozkopali teren. Ogólnie nikomu z nas się to nie podobało, ale nikt nas o zdanie nie pytał. Zamiast fajnych terenów do zabawy, jakiś debil zafundował nam hałaśliwą, śmierdzącą i niebezpieczną ulicę. Któregoś dnia, wracając z budy, zobaczyliśmy coś, co nas bardzo oburzyło. Kurczę, patrzcie! Nie ma tego grubego drzewa, pierwszy zauważył Kozik. Wycięli je, skurczysyny, stwierdził Lolex. Jak oni mogli wyciąć tak stare drzewo? Przecież to zabytek przyrody. Nie mają szacunku? Mówiłem oburzony. Zabytki przyrody mają zielone tabliczki, poinformował Kozik, co skwitowałem. Tam tabliczki. Takich drzew jak tamto nie ma za wiele. Widziałeś kiedyś takie grube drzewo? Może było chore? Pamiętacie? Przecież jedna gałąź była spróchniała. No, a chore drzewo się wycina. Kozik naprawdę wierzył, że dorośli mieli rację. Ono nie było całe chore, a miało tylko jedną gałąź. Nie zabija się człowieka, gdy skaleczył się w palec, lecz się go leczy. Tak jak to drzewo. Wytłumaczyłem mu, jak tylko mogłem najlepiej, co skwitował w końcu. Tam. Ja to się na tym nie znam. Wiecie co? Mi to się wydaje, że to drzewo wycięli dlatego, bo budują tę przeklętą ulicę, stwierdził poważnie Lolex. No co ty? Przecież to drzewo stoi tutaj, a ulica ma biegnąć tamtędy, nie dowierzał Kozik. A ja myślę, że to całkiem możliwe. Z niektórymi dorosłymi to nigdy nic nie wiadomo. Zawsze coś im może przeszkadzać. No, żeby tylko naszych nie ruszyli, wyraziłem obawę. No, Lolex uniósł pięść i dopowiedzieliśmy jeden przez drugiego. Niech tylko spróbują. Kozik na potwierdzenie rzucił kamieniem w kierunku spychaczy. Złość ogarniała nas już na samą myśl o zniszczeniu naszych drzew przez maszyny. Tak byliśmy do nich przywiązani. Tak bardzo ważna była to część naszego podwórka, baza. Miejsce, gdzie tylko my mogliśmy wejść, gdzie mogliśmy siedzieć niezauważeni, sami mając na oku cały teren. Było to jedno z ostatnich miejsc, gdzie tak bardzo czuliśmy kontakt z przyrodą. Dlatego też nie wracaliśmy do domu w dobrych humorach. Ogarnęły nas obawy o nasze miejsce. Ja nie wiem, po co oni budują tę ulicę, wyraziłem swe zdenerwowanie. No, teraz nasi rodzice pewnie będą nam pozwalać się bawić tylko do ulicy, zauważył Loleks. I tak będziemy wychodzić, stwierdził Kozik, a my potwierdziliśmy. No pewnie, że będziemy. Tylko hałas przy sterobieniu ulicy. Nawet wyspać się dobrze nie można. I tak jeszcze przez pół roku, albo jeszcze dłużej. Nigdy nic nie wiadomo, w takich nastrojach wracaliśmy do domu. W duchu przeczuwaliśmy to najgorsze, że jednak nam wytną nasze drzewa. I tak też niestety się stało. Któregoś dnia, wracając ze szkoły, w miejscu, gdzie stało najdorożniejsze z nich, zobaczyliśmy pustkę, a na ziemi pocięty już martwy pień. Skurczysyny. Nasz krótki komentarz doskonale wyrażał naszą złość, rozczarowanie i gniew nas, młodych ludzi, skierowany na dorosłych, którzy nie pytając nikogo o zgodę, zniszczyli coś, co tworzyło się jeszcze zanim oni się urodzili. Tego piękna natury nie zastąpi żadna pieprzona ulica, choćby nie wiem jak tłumaczyli, iż jest im potrzebna. Nie jednemu z nas zakręciły się łzy w oczach. To, co nastąpiło potem, wyszło zupełnie samo z siebie. W ogóle tego nie planowaliśmy. Ekologia i jakiekolwiek działania z nią związane były jeszcze mniej popularne niż teraz. O punku wówczas też jeszcze nic nie słyszeliśmy, więc kto tam mógł wiedzieć o jakiejkolwiek akcji bezpośredniej? Wypłynęło to prosto z naszych serc, z naszej złości i chęci zemsty, odegrania się na mordercach drzew, jakich nazywaliśmy. Nie było w tym żadnej ideologii. Zrobiliśmy tak, bo tak czuliśmy, że tak właśnie trzeba. Było to szczere, impulsywne działanie młodych dzieciaków. Kozik nie mógł dzisiaj wyjść na dwór, więc bawiliśmy się dzisiaj tylko ja i Loleks. Najpierw bawiliśmy się w piasku przyszykowanym pod budowę ulicy, lecz gdy zapadł zmrok, do głów wpadł nam dobry pomysł. Ty, Loleks, patrz, tam stoi spychacz, który rozwalił nam nasze drzewo. Tak, ten na pewno. Tak, ten. Bulin nie był dzisiaj na dwóch pierwszych lekcjach i widział, jak te drzewo rozwalali. No, przecież od niego dowiedzieliśmy się, że je zniszczyli. No tak. Zresztą, nawet jak to nie ten sam, to przecież on też jest ich własnością. On też robi tę przeklętą ulicę. No prawda. To chodźmy najpierw go obejrzyjmy, po czym podeszliśmy jak gdyby nigdy nic i zaczęliśmy oglądać spychacz. Zastanawialiśmy się, jakby go tu zepsuć. Widzisz tę rurę wydechową na masce? Zapytał Loleks. No ślepy nie jestem. Jak nasypiemy do niej piachu, to będą musieli rozkręcić cały silnik i bardzo ciężko będzie im go uruchomić z powrotem. Ty, może poczekamy jeszcze trochę, aż się bardziej ściemni, zaproponowałem. Nie, no co ty, zaraz matki będą nas wołać do domów. Musimy się spieszyć, ponagliłem. I z uporem oraz zapałem młodych chłobuziaków zabraliśmy się do psucia. Piachu nasypaliśmy, gdzie się tylko dało. Gdy tak beztrosko dokonywaliśmy dzieła zniszczenia, podbiegli do nas starsi koledzy i od razu zobaczyli, co jest grane. Ty, królik, pa, małolaty spychacz psują. Uuu, teraz to będziecie mieli przerypane. Nie wiecie, kurczę, że mój stary pracuje w tej firmie? No a teraz się o wszystkim dowie, ha, ha, ha, ha. Chyba nie będziecie kapusiami, zaczął wątpić w ich słowa Loleks. Jednocześnie była to inteligentna prośba, by nas nie wkopywali. Ślepy jednak dalej próbował nas zastraszyć. A co ty sobie wyobrażasz, że będziesz psuł w mojego ojca firmie spychacz, a potem mój stary będzie mniej przez ciebie zarabiał, a ty sobie będziesz dalej psuł? Gorzej, jeśli mówił to na serio. Ja to na waszym miejscu, to bym zaraz ten piach z powrotem wybierał, powiedział królik i obaj czmychnęli tak szybko, jak się pojawili. Co, myślisz, że poskarżą? Zapytałem z obawą. Nie, no co ty, znam ślepego, nie jest kapusie. Ja nie wiem, mam nadzieję. Ściemnia się, wracajmy do domu. Co tam będziemy się martwić na zapach? Pocieszył Loleks. I poszliśmy zmęczeni naszą akcją. Następnego dnia spychacza zabrała ciężarówka, a drzewa mogły dalej rosnąć. Szkoda, iż tylko dwa dni dłużej, bo wkrótce pojawił się drugi spychacz. My jednak byliśmy dumni nawet z tych dwóch krótkich dni. Najważniejsze było to, że oni też musieli zapłacić słoną cenę za zniszczenie naszych drzew. Następnym razem mieliśmy nadzieję, że zauważą, iż destrukcja przyrody nie wszystkim się podoba i może kosztować więcej, niż się to z początku wydaje. Dzień po naszej akcji, gdy wracaliśmy ze szkoły, Lolexa zaczepił Robol. Mam cię, to ty zepsułeś spychacz. Jaki spychacz, panie, odczep się pan, udawał zdziwionego Lolex. Ślady twoich korków są wszędzie wokół spychacza, nie wyprzesz się. Panie, teraz w korkach chodzi co drugi piłkarz, u nas w bloku nawet Pawłowski też ma korki. Lolex wciskał kit robotnikowi o osobie, która nie istniała. A ten Pawłowski to kto? A, to taki trochę dziwny typ. Myślę, że on mógł nawet to zrobić. To powiesz mi, jak będzie tędy przechodził, dobra? Dobra, odparł Lolex i wszystko na szczęście dobrze się skończyło. Hop, hop, hop. I to by było na tyle. Następne rozdziały będziemy czytać w następnych programach. Także niedługo w jakiś sposób na pewno będzie książka dostępna. Wciąż szukamy wydawcy dla całości. Być może wydamy to sami, jeszcze nie wiemy dokładnie. Zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie, jeśli możecie nam w jakikolwiek sposób pomóc, jeśli ktokolwiek chciałby wydać tą książkę, to będziemy szczęśliwi. Fragmenty książki możecie poczytać na naszych stronach pozity.blogspot.com. Wolność, równość, miłość, anarchia, przyjaźń, rodzina, squatting, punk, prawa zwierząt, prawa ludzi, ekologia, jedzenie zamiast bomb, pokój, tolerancja, przygoda, prawda, wegetarianizm jako sposób na nakarmienie głodnych w trzecim świecie, ocalenie zwierząt, planety oraz siebie, duchowość, wiara w Boga lub jak to woli dobro, indywidualizm, dobro równa się szczęście, rozwój, nadzieja, wytrwałość. Tymi i nie tylko tymi wartościami i ideami pragnę się podzielić z Wami. Chciałbym, by ta książka była jednym ze sposobów na osiągnięcie lepszego świata dla Was, dla naszych dzieci, dla nas, dla wszystkich. Do Was należy następny krok. Powodzenia. Książkę można zamówić w wydawnictwie Red Rat, fragmenty. redrat.rat.w.interia.pl Linki na pozytyw.blogspot.com, gdzie na tych stronach możesz przeczytać więcej fragmentów. Dostępna też w anarchistycznej księgarni Fort Van Sakio na ulicy Joden Breistraat 24 w Amsterdamie wraz z innymi polskimi wydawnictwami i gazetami. Okej, to by było na tyle. Zbrodniarz wojenny Bush, senior, przerwany obiad. Antyfaszyści stają się coraz bardziej odważni, nawet w USA. I mówią twarz zbrodniarzom wojennym, że miejsce ich jest w więzieniu, a nie w restauracji. Bush senior zdobył fortunę dzięki temu, że jego ojciec Prescott prowadził handel z nazistami, jak większość luminarzy Wall Street. Potem był odpowiedzialny za śmierć milionów ludzi na całym świecie, między innymi także jako szef CIA. Okej. Ktoś przerwał mu obiad. Możecie zobaczyć filmik za pośrednictwem pl.indymedia.org. Jak pewnie wielu z Was już wie, potrzebna jest pomoc nawiedzonym przez trzęsienie ziemi Haitańczykom. Jako że dobry doktor nie leczy jedynie symptomów, lecz skupia się na przyczynach. Kolektyw Duszek Skłoterski stworzył wideo, plakat mający pomóc długofalowo głodującym, wyzyskiwanym, biednym ludziom. Jako iż główną przyczyną kataklizmów i w dzisiejszych czasach są coraz częściej zmiany klimatyczne, a główną przyczyną głodu jest nie brak pokarmu, lecz brak sprawiedliwości, czyli wyzysk, przedstawiamy w filmiku głównie jedno rozwiązanie, które pomaga zmniejszyć także dużo więcej innych problemów. Zapraszam na film z muzyką Janusza Reichla i La Afery. Na naszych stronach możecie znaleźć go. A chciałbym jeszcze, zanim zakończę program, znaleźć plakat, który mógłby

a w internecie www.freeteam.nl pochyła kreska patapoe. Awakening w każdy wtorek od 4 do 7.30.